حضرت صفیہ بنت شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، فتح مکہ کے سال جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح سے متعلق معاملہ نپٹا کر اطمینان حاصل ہوا تو آپ نے اونٹ پر سوار ہو کر طواف کیا۔ اس دوران میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں موجود چھڑی کے ساتھ استلام کرتے تھے۔ پھر آپ کعبہ شریف کے اندر داخل ہوئے تو اس کے اندر کھجور کی لکڑی سے بنی ہوئی ایک کبوتری نظر آئی، آپ نے اسے توڑ دیا، پھر کعبے کے دروازے پر کھڑے ہو کر اسے یعنی کعبے سے باہر پھینک دیا، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبوتری کا بت کعبے سے باہر پھینکتے دیکھ رہی تھی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2947۔